Ostatnio nie możemy się dogadać, wiem. Jak deszczu parapet. Moje słowa, ale taka z nas para jest. W kółko zabawa z ex. Śniadania razem kiedy chcemy i uwagi potem się olewamy i SMS od niej. Że w sumie to jej nikt nie namawiał, ale wykorzystana jest, tak mówi treść. No ja nie mogę, z tego wynika, że nie rozumiem wcale kobiet. Ja tłumaczę, ona wiadomo, że dalej swoje. Potem wpada niby nic, mówi nalej może. Na melanżach wzbudza zazdrość, a sama nie pozwala mi na udział, na złość. Jak się odezwę, struga ważną, ach ta uczuciowa amplituda, znasz to. Spójrz na to może z dwóch stron, pomóż z nią, zrozum go były. Ciężko jest trawić, lecz to chwilowe, z początku przybyły. Spójrz na to może z dwóch stron, pomóż z nią, zrozum go były. Ciężko jest trawić, lecz to chwilowe. Chwilowe z początku przybyły. A z drugiej strony, a z drugiej strony, a z drugiej strony, a z drugiej strony. Świeże powietrze czuć, a wcześniej cóż? Czułaś się jak chorągiewka na wietrze, luz. Byłego widziałaś w Erce już. Wrócił na numer i poszedł do lepszej znów. Załóż najlepszą sukienkę, róż. Wieczór jest wreszcie twój. Wyjście z opresji dosłownie potraktuj. Dziś weź swoje wzorce od Riri i naśladuj idolkę z gimnazjum. Zmień grafiki, spodnie na mini. Twa psia psiuła, woła na skuna. Dziś masz fruwać, jaka szaruwa. Kieca czerwona, twarz purpura. Woda tęczowa, jest kultura. Czekałaś tyle na zmiany. Czekałaś tyle na dziary. Szukałaś tyle uwagi. Nagle to tyle masz zańca, co? Czasem robiłaś za mocną kawę. Denerwowało mnie, jak chciałaś wychodzić z domu wtedy, kiedy ja nie chciałem. I wytykałaś mi te byłe panny tym swoim grimasem na twarzy. Ale starałem się o tym nie mówić. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Zaczynasz mówić o wadach i pada dom z kart. Małe kłamstwa otaczały krąg praw. Pilnowały, by go nie dało się rozwiać. To zachowuję dla siebie w sumie już od lat. I zachowuję dla siebie, dla twojego dobra. Jak widać, chyba nie podziałało. Od dziś będę szczery, popełniłem ze 100 zdrad. Szczery do bólu to ja. Dzięki za lekcję histerii. Szczery do bólu, aż tak, że do dziś wydzwaniasz się z wieży. Szczery do bólu to ja. Dzięki za lekcję histerii. Szczery do bólu, aż tak, że do dziś wydzwaniasz się z wieży. Szczery do bólu to ja. Dzięki. Szczery do bólu, aż tak, że do. Szczery do bólu to ja. Dzięki za lekcję histerii. Szczery do bólu, aż tak, że do.